În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, lecția de astăzi, a 17-a din seria a doua, se intitulează De unde vine numele Aachen? Woher kommt der Name Aachen? În lecția trecută, Andreas le povestea părinților săi uimiți cum a cunoscut-o pe ex. Firește, el a povestit toată istoria la trecut. Mai întâi, Andreas povestește despre cartea pe care o citea. Fiți atenți, vă rog, la utilizarea perfectului, care se formează cu verbul auxiliar haben și participiul 2 al verbului de conjugat. Participiul, la rândul lui, se formează cu prefixul ge. Ich habe ein Buch gelesen. Andreas citea povestea spiritușilor din Köln, care îi sprăveau noaptea munca în locul oamenilor. Atenție la perfect, în special la participiul 2 cu prefixul ge și terminația t. Die haben doch nachts immer die Arbeit für die Menschen gemacht. Așadar, Andreas citea povestea și visa. Ich habe also die Geschichte gelesen und geträumt. Visa că și-ar dori și el un astfel de ajutor și a spus tare aceste cuvinte. Und dann habe ich laut gesagt, ich möchte auch so eine Hilfe. Cineva l-a auzit, și anume X. Das hat jemand gehört. În emisiunea de astăzi nu vom face cunoștință cu noi structuri gramaticale. Îl vom însoți pe Andreas, și anume nu numai la serviciul său la hotel, ci și în activitatea lui de studiu. Să nu uităm că Andreas este student la ziaristică și face un reportaj despre Aachen. În acest scop, chestionează oameni pe stradă. Vrea să afle dacă știu de unde vine numele orașului Aachen și ce înseamnă. Tema dumneavoastră, cum reacționează cel de-al doilea trecător căruia îi se adresează Andreas? Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie etwas fragen. Tut mir leid, ich bin fremd hier. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie etwas fragen. Ja, was denn? Was meinen Sie? Was bedeutet der Name Aachen? Aachen? Wie meinen Sie das? Ja, woher kommt der Name Aachen? Nein, das weiß ich nicht. Wissen Sie das denn? Al doilea trecător căruia îi se adresează Andreas nu știe de unde vine numele Aachen și îl întreabă la rândul lui pe Andreas dacă el știe. Să ascultăm încă o dată, cu atenție, cum decurge discuția. Andreas se adresează unui trecător. Scuzați-vă rog, aș dori să vă întreb ceva. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie etwas fragen. Primul trecător căruia îi se adresează Andreas nu e din Aachen. Îmi pare rău, sunt străin aici. Tut mir leid, ich bin fremd hier. Convorbirea cu cel de-al doilea trecător e ceva mai lungă. Andreas îi poate pune cel puțin întrebarea, ce înseamnă numele Aachen? Was bedeutet der Name Aachen? Trecătorul îl întreabă la rândul său, Aachen? Ce vreți să spuneți? Aachen? Wie meinen Sie das? Andreas repetă întrebarea cu alte cuvinte. Da, de unde vine numele Aachen? Ja, woher kommt der Name Aachen? Trecătorul nu știe și îl întreabă la rândul lui pe Andreas. Dumneavoastră știți? Wissen Sie das denn? A treia persoană căreia Andreas îi pune întrebarea este o femeie. Întrebare pentru dumneavoastră, cum reacționează trecătoarea? Guten Tag, ich habe eine Frage. Ja, bitte? Was bedeutet der Name Aachen? Keine Ahnung. Das interessiert mich auch nicht. Andreas are din nou ghinion. Trecătoarea spune, n-am idee. Keine Ahnung. Și adaugă, nici nu mă interesează. Das interessiert mich auch nicht. O pereche mai în vârstă îl urmărește de câtva timp pe Andreas. Se pare că soții știu ceva. În cursul convorbirii vine vorba de vechii romani, Römer, care în secolul al doilea înainte de Hristos locuiau în Aachenul de astăzi. Mai târziu s-au așezat acolo vechii germani, Germanen. Mai vine vorba despre izvoare, Quellen, și apă, Wasser. Încercați și dumneavoastră să înțelegeți ce înseamnă numele Aachen. Darf ich Sie mal fragen, was bedeutet der Name Aachen? Aachen? Aachen? Ja, woher kommt der Name Aachen? Also früher waren doch die Römer hier. Stimmt. Und in Aachen hat es doch früher schon die Quellen gegeben. Genau, und das Wort für Wasser war Aqua. Dann kommt der Name Aachen von Aqua und bedeutet Wasser? Ja, Aqua war der erste Name für Aachen. Warten Sie, und später waren die Germanen hier. Und die haben Aachen den Namen Aha gegeben. Und das bedeutet auch Wasser? Ja. Trebuia să aflați semnificația numelui Aachen. Aachen însemna la origine apă, pentru că orașul avea și are numeroase izvoare. Să examinăm acum mai îndeaproape desfășurarea convorbirii. Andreas pune din nou întrebarea de unde vine numele Aachen. Woher kommt der Name Aachen? Trecătorul știe că odinioară, früher, locuiau la Aachen romanii. Odinioară erau romanii aici. Also früher waren doch die Römer hier. Soția trecătorului completează: și izvoarele existau la Aachen și pe atunci. Und in Aachen hat es doch früher schon die Quellen gegeben. Acum trecătorul își amintește exact despre ce e vorba. În latină, apă se spunea aqua. Und das Wort für Wasser war aqua. Din acest punct nu mai e greu să se ajungă la răspuns. Așadar, numele Aachen vine de la aqua și înseamnă apă? Dann kommt der Name Aachen von aqua und bedeutet Wasser? Trecătorul își mai amintește că după romani, mai târziu, später, la Aachen s-au așezat vechii germani. Așteptați, și mai târziu au fost vechii germani aici. Warten Sie. Und später waren die Germanen hier. Iar cuvântul lor pentru apă era Acha. Ei au dat Aachenului numele Aha. Und die haben Aachen den Namen Aha gegeben. Să ascultăm în încheiere încă o dată cele trei interviuri. Așezați-vă comod și ascultați cu atenție. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie etwas fragen. Tut mir leid, ich bin fremd hier. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie etwas fragen. Ja, was denn? Was meinen Sie? Was bedeutet der Name Aachen? Aachen? Wie meinen Sie das? Ja, woher kommt der Name Aachen? Nein, das weiß ich nicht. Wissen Sie das denn? Acum Andreas pune întrebarea unei trecătoare. Guten Tag, ich habe eine Frage. Ja, bitte? Was bedeutet der Name Aachen? Keine Ahnung.